Bé, bona tarda. Un dimarts més estem al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca i bé, farem la presentació com sempre. Hola, també. Hola, bona tarda. Com estem? Doncs bé, com dèiem, farem la presentació del programa. Recordar que això és Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, el 104.5 de l'FM. El programa que esteu escoltant ara fins a les 9 de la nit, cada dimarts de forma quinzenal, doncs és el programa Judici a la Justícia, hi ha uns quants anys aquí donant la xapa. I dit això, doncs, per la gent que vulgueu contactar tant amb el programa com amb la ràdio o altres programes de la ràdio, doncs les formes de contactar amb nosaltres són l'apartat de correus a Ràdio Bronca, apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu el mail, que és rbronca@sindominio.net. Recordar que bronca l'escrivim amb K. Després tenim la pàgina web, que hi ha les tres baixes, .radiobronca.info, bronca també amb K. No només per contactar amb nosaltres, sinó també per conèixer què és aquest projecte de la ràdio Bronca i també altres ràdios lliures que hi ha a Barcelona, com poden ser Ràdio Contrabanda, Ràdio Pica, Ràdio Línia 4. I ara des de fa poc, tot i que han tingut el greu problema de que els estan boicotejant, tenim la tele, que es podia sintonitzar fins fa res al canal 33-37 de la TDT, però que ara mateix estan sense poder emetre perquè algú els hi ha fotut els aparells. Veurem sí. Si cal mal pensar o no cal mal pensar. I després finalment tenim el telèfon, que és el 93 359 4900, que com molts i moltes ja sabreu, doncs ens encanta que ens truqueu en directe i digueu la vostra, digueu les vostres convocatòries, les vostres idees sobre el que xerrem aquí o sobre el que vosaltres mateixos estigueu pensant, i també per suposar les vostres experiències tant davant dels abusos de poder com a la qualsevol lluita que hi hagi hagut o que tingueu ganes de fer. Dit això, doncs us posarem una cançó, bueno, abans de més o menys de què xerrarem avui, que xerrarem, sí. Dèiem que xerraríem una mica també de la part del que està succeint aquí amb el moviment d'aquest anomenat 15M. També parlarem del que està succeint a Grècia, especialment el que està succeint ara mateix, aquesta mateixa sí. Setmana. Després també tenim, com l'últim cop que vam fer el programa fa 15 dies, doncs, algunes reflexions d'un dels nostres companys, que és probable doncs, que no pugui vindre tampoc avui, i llavors doncs, bé, ens envia les seves reflexions via mail. Ah, després tenim algunes novetats sobre temes nuclears arreu del món. I el que el company que falta per arribar, doncs, també tingui ganes de comentar-nos i sí, explicar-nos. I també tenim algun tema d'agenda que ja comentarem, també. Sí. Doncs bé, dit això, us posarem amb un parell de cançonetes. En aquest cas, doncs, els hi dedicarem a... els polítics grecs, en especial, però també van pels altres, parlant en plata, perquè també s'ho mereixen. Doncs dit això, us deixem amb aquesta musiqueta i ens escoltem en breu. Fins ara. Los cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que abordara como primer punto del orden del día. Actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón!

una Agrocrust Day del 7 al 10 de juliol del 2011. És una acampada, encuentro, festival, jornades, autoorganización i caos en la Chispa de Lleida, que està a... se surt de la A2 a Lleida Nord, a la ciutat de Lleida. Aquesta és una de les propostes. Després en teníem una altra proposta. Sí, el divendres 1 de juliol a les 10 de la nit al Rock and Trini de Barcelona, concert en benefici de projectes feministes. El regalen reedicions de la revista Mujeres Preocupando a les 20 primeres persones que arribin. Ja ho sabeu, allí a les 10 de la nit a la porta del Rock and Trini. I la música, hi haurà Vita, que és hip-hop, després Corrillo de hip-hoperas, després Mami Yankee i la Agatita, que és reggaeton, Les Otras, que toquen punk, i Lluna Roja, que és hardcore punk, que fan presentació del disc i últim concert. I després hi haurà DJs MPK, projeccions i sorpreses. I el lema és Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. I el Rock and Trini està al carrer Via Favència 441, s'hi pot arribar amb el metro línia 1 Torres i Bages o amb el metro línia 1 Trinitat Vella. Doncs ja ho sabeu. Divendres 1 de juliol. Doncs bé, dit això, ara que d'aquí un moment arribarà el nostre company. Doncs pues mentrestant m'agradaria llegir en honor de la Ràdio Bronca, que aviat farà 25 anys, pues un escrit que s'ha fet, que diu No nos callaran. Digo, aquí seguimos dando bronca, más de 20 años aullando, ladrando, recitando, gimiendo, cantando, gritando contra todo aquello que nos impide ser libres a través de las ondas hercianas. En una sociedad en la que la violencia es sutil pero duele igual, en la que los colores se han quedado en blanco y negro y la libertad de elección se llama libre mercado y se traduce en votar si queremos que decidan sobre nuestras vidas sí o sí, los medios de comunicación, con su programación continua de publicidad y propaganda de lo que deberíamos ser y consumir, se han vuelto una pieza clave del engranaje. Pero ya hace tiempo que nos cansamos de su música ligera que no nos hace sentir nada, de su bombardeo de noticias con inmediatez que nos confunde más que informa, de sus estereotipos de ciudadana perfecta que solo crea complejos de represión, y de su alarma social constante para que nos encerremos en casa o en su ocio enlatado. Si creyeron que les íbamos a dejar pasar tan fácilmente en nuestras mentes, se equivocaban y mucho. En lo alto de la ciudad, en el barrio de Requetes, lejos de su marca Barcelona, la radio se ha convertido en un punto de encuentro de rebeldes e inadaptados con ganas de multiplicar voces, hartas de oír cómo otras cuentan nuestras propias historias. La contrainformación es para nosotros un cruce de caminos en el que intercambiamos conocimientos, cuentos, poesía, música, noticias, reflexiones en voz alta y nos preguntamos y te preguntamos por dónde seguir, llegando siempre a la conclusión de ir machete en mano campo a través. Contamos contigo, no solo como oyente, pues no queremos espectadores, sino como compañeras. Quizá nos encontramos en el próximo cruce de caminos, campo a través, o nuestras miradas se crucen en medio de la noche. Reapropiarnos de todo lo que nos han robado es el camino que hemos elegido, poco a poco, a paso de hormiguita, desde este frente llamado Radio Bronca y mucho más. Molt bé. Pues aquí queda aquesta octavilla que... S'ha elaborat aquí. Radio sí, Lliure de Barcelona. Sí, companys i companyes. I... Xula. 54.5. Sí, ara hi ha arribat el nostre company. Buenas. Bones. Bones calors. Bona i calorosa tarda. Pues sí, ja estem aquí. Una estoneta que ens queda de programa. Sí. Sabia que arribaria tard, per això he avisat, però bueno, ja estem aquí. Bueno, no passa res. Dèiem que podíem començar parlant del tema de Grècia, del que està passant a Grècia, el que especialment, a part dels últims 3 anys, el que està especialment passant aquesta setmana, que... I el que té que passar aquesta setmana, o el que pot passar aquesta setmana, que des del nostre punt de vista, Doncs, és un atac més que... és molt important i crucial, per tots nosaltres, éssers humans i animals, plantes, aire que respirem. Essencial. Sí, sí. Per què? Per què ho dic, això? Perquè després de 3 anys en aquell país, a Grècia, s'ha gestat també pues, una contestació social, a una resposta social molt forta, contestatària, i contra totes les mesures que se'ls intenten imposar des del Fons Monetari Internacional, des de la Unió Europea i des del Banc Mundial. O sigui, des de la màfia mundial, no? Exacte, des dels poderosos del món mundial. Aquests que van amb traje d'Armani, i cotxes molt cars, i van amb helicòptero, tota aquesta colla. I agradeixen sexualment a les noies treballadores, a les dones treballadores. I a les secretàries, i les periodistes. I a les no tan treballadores, pel que sembla, perquè l'altre dia vaig estar llegint amb un article que es veu que a França, el rotllo aquest que es porten a cara saltat a la llum amb el director de l'FMI, però és que estan sortint casos de sota les pedres, que es veu que és el més normal del món des bueno, de tot temps allà. Sabem que és la punta de l'iceberg, això de... Eminentment són els homes del patriarcat i estan a dalt de tota la piràmide que hem de pensar que no utilitzen, no abusen del seu poder. Bueno, però no me vull desviar del tema, perquè si volem podem parlar del concretament després de lo que passa a França. Però ara... Bueno, jo només anava a fer un petit apunt sense desviar-nos, a mi el que m'interessa és el que tu anaves a explicar, però jo només anava a fer el clàssic mirada retrospectiva, no? Perquè això que ara acabem de denunciar aquí amb 4 frases, no només de la seva actitud mafiosa, sinó aquesta, això que tu dius, són homes del patriarcat i per tant són prepotents, masclistes i respectuosos i sexistes i etcètera, pues que ja passava de fa molts anys, no? I això ja al llarg de la història les oligarquies ja ens ho han demostrat. I m'han recordat d'un relat que vaig llegir del marquès de Sade, que, bueno, a part de com que el tio era marquès també es podia permetre certs luxes que d'altres no podien, però en aquest relat pues, explicava una mica els abusos que cometien pues, gent de la seva calanya o de la seva línia aristocràtica i també pues, gent de l'església, no? Llavors que no ens oblidem de que avui en dia tot el que està passant és reflexe de coses que ja han passat fa molts anys, no? Que precisament perquè han passat fa molts anys i les han imposat, pues avui en dia pues, són susceptibles de passar més desapercebudes, però bueno, això, que no ens oblidem de què són aquest tipus de calanya. Ja està, només volia fer aquest mini apuntillo. Sí, pues i després, si voleu, podem aprofundir una mica més, perquè n'hi ha bastanta teca i és interessant i molt important també parlar-ne, no? Perquè no són casos aïllats, sinó que això ja ve, és una història molt antiga, molt arrelada, que ara es fa molt més manifesta també, perquè la dona comença a ocupar l'espai públic, que era un espai d'homes, les dones, el seu espai era l'espai privat, i evidentment en aquest espai públic continuen succeint-se els abusos de poder, els abusos masclistes i els acossos, etc. I què passa? Que no està tan silenciat i la gent cada cop, les dones, pues, se veuen més en cor de denunciar-ho. I curiosament sembla que són les dones que menys tenen les que amb més valentia afronten aquesta denúncia i que les dones que més poder tenen són les que més se callen tots aquests abusos. I així col·laborant a que res canvio callant-se-ho. Que això sí que s'ha de dir, perquè ja comença a ser hora que totes aquestes dones que estan a la política denuncien el que els hi passa i no s'ho callin i continuen perpetrant tots aquests abusos. Així deixem això amb un possible bloc al final del programa o amb un futur programa i ara ens centrem en lo de Grècia. Volia comentar això, jo... L'altre també és molt important, però això és més com més immediat, perquè té molta transcendència també per totes les dones igualment, no? Allí els hi volen aplicar ara. Va haver la setmana passada a Grècia una moció de confiança del govern. El govern, ara governa un senyor que es diu Georgios Papandreou. I em sembla que aquests se suposa que són els d'esquerres. Se suposa. Bueno, pues estos que se suposa que són els d'esquerres se veu que estan agafats pels nassos i l'FMI els obliga, es veu sí o sí, a vendre el poble per 4 duros. ¿Vale? Ara els veu que l'Estat està molt empenyat, es veu que deu molts diners i els mercats i els estats s'estan afanyant a dir-li a Grècia que torno tots els diners i aquest país no pot. I llavors, en comptes de ser solidaris, pues, es veu que els volen obligar a fer un pla d'ajust, un pla d'austeritat, que el que implica és que els treballadors de Grècia paguin el deute. Com no? El paguin doble. quan segurament el que hauria de pagar totes aquestes imprudències financeres pues seran els que les han fet, no? Que seran els polítics, els banqueros i tota aquesta colla. Mm. Pues no, pretenen que ho pagui el poble. I com? Pues amb més impostos, amb més impostos i amb retallades socials. Clar, és a dir, els hi aplicaran la doble medicina. Eh? Normalment és una o l'altra. No, a Grècia han dit, ara ara els hi comprarem el país per 4 xavos i els tindrem aquí agarrats 50 anys per que no podran ni respirar. Seran pobres i pobrets i faran el que voldran amb el seu país. Això, la gent de Grècia ho ha vist claríssim i estan pues, al carrer les masses socials transversalment organitzades protestant. I avui comença el primer de 3 dies de vaga en el context del debat al Parlament de si s'aprovarà o no s'aprovarà els polítics oficials, els institucionalitzats, ara s'han de posar d'acord si aprovaran o no aquesta traïció al poble grec. Entesos? Vaja, o sigui que, en certa manera, estem en una situació que podria passar algo semblant a lo que s'ha viscut a Islàndia fa uns mesos, o s'està vivint, no? Vale? Però amb la diferència de que, bueno, a Grècia, pues, el fons monetari, la màfia mundial no està disposada a que se l'escapi, no? El tema de les mans, però sembla que, bueno, que el tarannà o el punt o el sentiment que té el poble, pues, és bastant semblant al d'Islàndia, no? I llavors en un moment donat el que es tractaria seria, doncs, d'aconseguir empènyer la cosa cap allà, no? De fet, porten des d'abans del 2008 amb el poble al carrer. Sí, sí, clar. No, tampoc és que vingui de fa 4 dies, porten des d'abans del 2008 amb el poble al carrer, sí, i amb el poble en lluita. Sí, sí, sí. I amb morts i al mig. Exacte. Amb... I els sindicats i tota la massa social, des de tots els colors del verd, tots els colors del verd, estan pues, al carrer ara mateix i avui, que ha començat el primer dia de vaga general, a les 10 del matí, a la plaça Sintagma, que és just davant del Parlament, que allí no hi ha ningú madero que els impedeix estar allí perquè la gent se fa valdre i molt, s'han plantat la gent ja amb mascarilles antigues, com cada cop que van, perquè la policia els hi tira de tot, i ells tampoc se tallen un pèl, perquè aquí se tracta de defensar la vida, eh? Uh-huh. I llavors, pues, a les 11 o les 12 han començat ja les batalles campals pel carrer, la gent contra la policia allí, perquè estan assustats i tenen por de que la gent assalta el Parlament, sembla. I en aquest cas no tenim proves, però sabem d'altres casos anteriors on hi ha hagut manifestacions davant del Parlament i en altres llocs de Grècia on la policia no només actua com a, no actua sola, sinó que en moltes ocasions arma amb porres, pals i altres virgueries d'aquestes a grups neofeixistes i feixistes perquè els ajudin. Jo no crec que avui anessin a entrar encara al Parlament. Si entren, esperaran a veure quina és la traïció política dels de dalt i depèn de la dimensió de la tragèdia, digo jo que el poble no se callarà. La qüestió està en que, per exemple, ara, aquests de Grècia, vull dir, els que els hi tenen comprat el deute a Grècia, que són França, em sembla que una mica Espanya, i Bèlgica, doncs també ja estan ficant cullerada en tot això, no s'estan paradets, perquè, clar, els seus interessos també estan en joc. Ells volen cobrar, no? I llavors doncs, també s'estan apretant per allà. I si la gent, el poble grec, doncs, d'alguna manera vens, doncs potser no cobraran. Aquí el que passarà és que s'haurà de replantejar, o sigui, els grecs poden també fer, si fan com els islandesos, aquí és com si és un efecte papallona, no? Pot aquí començar un efecte papallona per Europa i que se'ls desmunti el tinglado aquest que tenien tan ben muntat del capitalisme, que pot ser que se'ls comenci a desmuntar. Sí, el que jo sí que veig, i és que en part probablement a Grècia, igual que podria passar a Espanya o altres països europeus, s'haurà de lluitar molt més del que han hagut de fer a Islàndia. Perquè el que ha fet Islàndia, que és lloable per tot, és molt lloable, de posar la presó a banquers, de dir clarament als bancs anglesos i fins i tot al govern anglès que no, que el deute que tenien amb ells els bancs, que el poble no es faria càrrec, que anés a demanar-los als directors dels bancs que tenien amb ells, i aquest seguit de coses ho han aconseguit amb una lluita molt guai, a més d'una forma pacífica, que ja és la rehòstia. Però probablement el volum de deute que tenia Islàndia no és el mateix que té Grècia, que a més està emmerdant a la crem de la crem dels bancs anglesos i francesos, que són les dues grans potències, a part d'Anglaterra, però són les que realment porten la força a l'euro i a la Unió Europea, com econòmicament, i si se'ls enfonsen aquells bancs, els dos se'n van a pique. D'aquí també la pressió que està fent des de fa anys la Merkel amb Grècia, i que l'últim pacte així salomònic que vam fer era quasi una apropiació per part d'Alemanya del govern en ple de Grècia, quasi convertint en algo quasi pitjor que una colònia. I el xantatge polític, per exemple, del Sarkozy també és molt curiós, perquè ara, per exemple, ha dit no, sí, França se compromet a ficar diners públics a Grècia i també vol que els bancs privats fiquin diners ara, un altre cop, reinvertir en el deute de Grècia, ¿vale? I així, pues, calmar d'alguna manera, pues, apagar, a veure si d'aquesta manera s'apaga una mica el foc, no? Però això, clar, us ho donem, refinancem el deute a 50 anys, posem-hi, no? Però la clar, 30, amb uns vés a saber amb quins interessos i, a més, obligant, dient, a partir d'ara el Parlament grec deixa de tenir sobirania de qualsevol tipus, s'aplicarà el règim social, fiscal, econòmic, laboral, de jubilacions, de tot, sanitat, de tot, se dictarà a través de l'FMI, vés a saber a través de quins entes que no se saben, a través del Club Bilderberg, potser, bueno, no se sabe. Aquests indirectament, no? Directament les cares visibles d'aquests grups de pressió com tipus Bilderberg i altres grans famílies a lo Rockefeller o Rothschild són, o sigui, les cares visibles és l'FMI i el Banc Mundial, en certa manera. Exacte. I són els que, al igual que van fer amb Argentina, són els que aniran allà i els hi portaran el pla, el seu plan per a sacar les coses, plan que, bé, doncs tots sabem de què es tracta, i a més ara fa un moment ho has comentat tu, no? Pujar més impostos i retallar-ho tot. Sí, per tant, aquests impostos a què van? A les butxaques d'algú. El plan és que els hi retallaran els drets socials, laborals, bueno, tot lo que podria ser seguretat o algun benefici, pensions socials, els tot fora. Ja ho estan fent a Espanya, que encara no ha hagut de ser salvada, m'imagino. Després, que l'atur sigui pagat amb els diners de la gent que treballa. Se farà un impost específic sobre els treballadors i que només siguin els treballadors els que paguin les prestacions dels treballadors. És a dir, que ni els empresaris, que la gent que no li fa falta cotitzar per res perquè viuen de les rendes del capital, aquesta gent no se li aplica així cap mena d'impost d'aquest tipus. En canvi, sí que els hi faran i els hi aplicaran impostos sobre articles dels que sí poden prescindir aquest tipus de gent. Per exemple, se ficarà impostos sobre els iots de luxe, els cotxes de luxe, tot això, però tot això aquesta gent pot prescindir. En canvi, la gent pobra no pot prescindir de comprar pa, ni de comprar llet, ni de pagar-se el trist sostre on viu que li costa una morterada, I té que pagar l'IVA, i té que pagar els impostos, i al final el pobre, o sigui, que és nosaltres, o sigui, acabem pagant uns impostos en proporció, o sigui, molt gran en proporció als impostos que paguen la gent amb més diners. Això passa aquí, passa a Grècia i encara volen que passi més. Que... I a més s'ha de tindre en compte que a sobre volen retallar. Per tant, aquests impostos, que teòricament quan donem uns impostos és precisament perquè l'Estat ens subministri uns béns, podríem dir, tot i que va amb uns béns i uns serveis, precisament ara ens estan dient que aquests béns i serveis ells ens els trauran tots. Clar. Per tant, els diners que nosaltres estem donant els estem donant directament als bancs. Clar, ja no en forma de salvament com es va pintar aquí a Espanya, salvament que ens ha sortit per un ull de la cara, dos, tres, i a gent per la vida, la gent que està a les llistes d'espera i que continuaran llistes d'espera eternum, la gent, etcètera, etcètera. Doncs els nostres diners van per pagar a la gent que ho té tot. Aquesta gent que tens aquí davant, exacte, aquest diari... Aquests diners que no se faran servir ni per donar serveis, però sí que els hi trauran de la gent que treballa, se faran servir, aquests diners que recaptaran i que recaptaran de la gent que treballa, de la gent que té un salari, no de la gent que viu de rentes, que aquests no en parli mai ningú, que viuen a l'ombra, viuen molt bé, no treballen, no fan res, viuen de rentes, són milionaris, tots aquests no se'ls tocarà. Home, de què aneu? I els diners serviran per pagar la deuta estratosfèrica que té aquest país amb tots aquests bancs, amb el Sarkozy, els bancs de França, el Rothschild, jo què sé. Jo és que n'hi ha tants que... Ja, arribats a aquest punt, jo proposaria un canvi de punt de vista a l'hora d'analitzar el que estem analitzant. Vull dir, ens ho estem mirant massa des del punt de vista del sistema. Vale? Perquè estem xerrant massa de quines formes s'organitzen els estats o el capitalisme, no? Es manifesta amb l'organització en els estats, amb aquestes qüestions com el deute, etc. Pues com aquest diu blanc, l'altre diu negre, que si el Fons Monetari, el Banc Mundial, etc. I a mi, pues, sincerament, aquest punt de vista no està malament per entendre el que està passant, però sincerament a mi, com a part del poble, a mi no m'interessa. Jo el seu joc, jo ja el conec de fa molts anys, i el seu joc és el de, des de l'origen de les civilitzacions, és viure del cuento, viure de rentes, com tu bé dius, a costa de que d'altres treballem, no? Clar. Llavors, això significa explotació, això significa opressió, significa pues, semi-esclavisme, perquè el que ells els agradaria en realitat és tenir-nos esclaus i esclaves, no? I amb això em remonto pues, a episodis com per exemple aquests dies amb tot el rotllo de certs moviments de tipus social que està havent per aquí a nivell internacional, però sobretot per aquí, pues hi ha persones o mitjans de comunicació alternatius de tipus popular que s'han vist en la necessitat de definir i explicar molt bé en certs termes com per exemple el de democràcia, no? Pues que avui en dia n'hi ha mogollon de gent, milers de persones reclamant una democràcia i una democràcia i una democràcia, i resulta que en l'origen dels temps, doncs la democràcia era només feta efectiva per un 10% de la població a l'antiga Grècia, perquè ni les dones, ni la gent camperola, ni per suposat el que eren esclaus que n'hi havia, ni la gent jove, etc. Un munt de gent estava exclosa d'aquesta participació, d'aquesta farsa democràtica, i llavors només n'hi havia un 10% de població que exercia aquesta democràcia, que al final pues, era algo semblant a lo d'avui en dia, que és el que jo anomeno pues, dictadura democràtica o democràcia dictatorial. Digues, perquè sí, tinc unes sí, coses amb, per dir. Amb el que tu mateix estàs dient de Grècia, i jo és que més afegiria que l'altre model en el qual s'ha basat els estats actuals en els que tenim a Occident, aquesta democràcia està basada en una part en la democràcia grega, i en una altra part en l'Imperi Romà, o la República de Roma, que era tres quarts o més del que tu has explicat de Grècia. És perquè també tinguem clar els referents en els quals ens estem assentant al sistema en el que estem vivint. Bueno. Sí. No, digues. No, que més que de moment no havia començat. Jo des del meu punt de vista encara no havia començat la meva anàlisi crític. Només havia donat informació. Vale. Només pa... puntualitza. Vale, guai. Vale. És que a mi em semblava que estàvem massa... No, només informant de lo que passa. El punt de vista del sistema. Llavors, sí. Jo, clar, arribats a cert punt, jo intento ser molt escrupulós per una qüestió pràctica. Perquè sí, està molt bé a títol informatiu, però a mi personalment, tots els respectes i... saps? Vull dir, amb aquest o amb altres... A mi no m'interessa aquesta informació, perquè jo ja sé que el joc funciona d'aquesta manera. Llavors jo el que intento és, d'entrada, desacreditar tot aquest sistema. Per això parlava del cas d'Islàndia, no? De dir, pues ajudem a la gent del poble de Grècia, igual que ens hem d'ajudar nosaltres mateixes i a tots els pobles, a expulsar-nos de sobre aquestes classes de polítics professionals, dels banquers que són usurers, els militars, a l'església, etc, etc, no? Llavors, Per això jo proposava un canvi de punt de vista. Sí, llavors, si tu has dit que encara no, no m'havia donat temps. Doncs llavors ja no proposo un canvi, jo proposo de vista, centrar l'anàlisi des d'aquest punt de vista. Sí, sí, sí, l'anàlisi des de luego. Una altra cosa és dir el que estan fent en realitat, no? Perquè el que estan fent és el que estan fent ells, no el que fem nosaltres. És el que han fet sempre, ara, tota la vida. Encara que per la gent que no s'escolta, nosaltres igual ho sabem, no? Però com que ara parlem també, però amb això... M'explico? Sí, sí, sí. Vale. No. A l'anàlisi que fas estic totalment d'acord amb tu. Totalment d'acord. Jo dic en el sentit que no ens enganyin, que no ens enganyin la moto. Nosaltres no ens han d'enganyar ni ens han de vendre la moto. A ningú se li passi per alt que tot això que estem explicant pues són els estats i bueno, pues els estats són feixistes per naturalesa. I el sistema patriarcals per naturalesa. I que el que pretenen pues, és seguir mantenint el sistema capitalisme, que no és més que l'herència de l'imperialisme, com deia aquí el Ferran. No? Llavors, que això a les persones, la traducció ràpida és explotació. Llavors, que no ens parem a pensar que igual amb un sistema parlamentari que no sé què, si reformem no sé quantos, que si no sé què, apèn de pensar, que això... Aquest no és el meu debat, és el debat d'uns altres, i no és el que normalment portem en aquesta taula, ni m'agradaria que ara per influències externes aquí portéssim aquest debat que des del luego a mi no m'interessa. Això mateix. Vale? Ara, el que sí que està bé és informar bé de lo que... el que ens estan matxacant cada dia a la tele del que està fent Grècia, doncs fer una petita explicació de la realitat del que està passant, del que estan fent, perquè a la tele ens estan venent unes coses com que el que se li està demanant a Grècia és inevitable, i si podeu posar flors, barallar-vos, cremar el que vulgueu, tal, tal, que és inevitable, doncs nosaltres aquí ara... també mirar de traduir una mica estos inevitables que ells sempre nos suelten, igual que otros como indivisibles i altres paraules aquestes que semblen que mai puguin succeir i res més lluny de la realitat. Però per mi també és important tenir clar que jo no sóc traductor de la tele. La tele aquests dies també està dient que si a les manis que s'han fet al carrer hi ha hagut violència, no sé què, quan hem vist tot el que estava passant. Porten segles, o sigui, quan aquests dies algú em diu hòstia, has vist el dels infiltrats de l'altre dia del Parlament? O has vist mogudes d'aquestes? Dic, hòstia, sí, ho he vist, he flipat, no? I li dic a la persona, dic, però tu no sabies que això passava? No ho sabies? T'ha fet falta veure aquest episodi? Bueno, pues ja està bé que passi... amb el bon sentit de la paraula, vull dir, però o sea, jo ja fa anys que la tele no me la crec. La tele només que diu mentides, des de la A a la Z, vull dir, l'excepció que confirma la regla és el criteri que nosaltres posem cada vegada que obrim aquesta, pues, el que li diem la caixa tota, la tele, no? Llavors, jo no vull fer traducció de la tele, vull dir, qui vol cercar informació de primera mà, cercar informació crítica, doncs té les ràdios lliures, començant per aquí, i té, doncs, mogollon de coses que es rulen per l'internet, com s'està rulant, doncs, per fer contra a la tele burra, o també per difondre les borrades de la policia, dels polítics professionals, i etcètera, no? I també hi ha doncs, premsa alternativa i etc. Llavors, bueno, a mi el que no nega, però això no nega precisament que des d'aquí informem de tot, de la part contrària a la nostra, i a més en primer per fer-ho curtet i ràpid, i la part després que a nosaltres realment ens interessa aprofundir el màxim, també. Sí, bueno, que és la part de la gent que està al carrer lluitant dia a dia i matant-se, si cal. Els fets polítics institucionals, vale, que són, o sigui, la gent també està al carrer avui i fan 3 dies de vaga perquè aquests politicastros que tenen segrestada la política i el tinglao estan intentant discutir el futur de la gent. I a mi em sembla que a Grècia que és important per mi, perquè la gent que està al carrer a Grècia, o sigui, no passaran, entens? O sigui, no passaran. I pot haver... No ho sé què pot haver. Pot haver un estar al final, amb el sistema, entens? Poden anar al fons i ojalà ho facin i ho aconsegueixin entre tots els grecs. Jo crec que ara ha sortit moltíssima gent al carrer a Grècia, està disposada a fer-los fora, dient-ho clar. Vale? Normal. I aquesta setmana, des del meu punt de vista, és crucial en això, perquè els grecs estan a punt de dir s'ha acabat el fandango des de dalt, s'ha acabat la política aquesta, s'ha acabat aquesta economia i aquesta ruïna, i igual pues, apoderen un altre cop de la política i s'organitzen d'una altra manera, saps? Com estan fent els islandesos. I si això passa, pues, serà un triomf del poble i això pues, serà una altra fitxa i després pues, potser vindrà el nostre país, vés a saber, o Portugal, o que és transcendent perquè és una guerra de classes, diguem-ne, d'alguna manera. Exemple, és un referent i un exemple de que el poble, pues una vegada ens n'adonem de tot això que estem dient ara, de que aquí el joc sempre és el mateix i deixem en les seves mans, doncs ja hem arribat a un punt de que estem fartes, de que volem ser protagonistes de les nostres pròpies vides, de que no volem que ningú decideixi per nosaltres, ja no és que no ens representen, no, és que jo passo del seu joc, vull dir, jo decideixo sobre mi, amb la mesura de les meves possibilitats. I el poble, a Grècia, està demostrant això. És que també deies tu, de molts colors diferents, de moltes ideologies i tendències diferents, però totes a una, perquè aquí n'hi ha un enemic comú molt clarament definit, que és l'Estat amb totes les seves estructures. I la policia com a braç armat, i l'exèrcit, si fa falta, també el trauran al carrer en algun moment, si és que tenen peles per poder-lo pagar, que d'això ja s'encarregaran aquesta màfia i internacional, etc. Amb l'església intentant menjar el coco porai, i bueno, pues una mica aquí està la història. Llavors, a mi el que m'agrada d'això és que nosaltres ho podem fer servir per aprendre que és possible, no només per aprendre que és possible, que ja ho sabem, perquè moltes ja portem temps practicant, no? Però sobretot perquè se'ns contagi una mica aquest sentiment. El sentiment, aquest que parlem, o sigui, jo crec que hi ha molta gent que se n'està començant a descobrir que pot treballar o viure o fer qualsevol cosa pel benefici comú, saps? Com és exercir la medicina, o jo que sé, qualsevol cosa que pugui ser útil per tots nosaltres, que beneficia el nostre benestar, sense jefes. I vivint amb dignitat, i vivint bé, i ajudant-nos, i fins i tot hasta sent felices, escolta, sense aquesta dictadura, no? I això crec que se n'està donant, los grecs se n'estan donant aquí, allà i més enllà. Les masses mundials, jo crec que ja o sigui, ja fa temps que es treballen temes i uns van més avançats que d'altres, uns demanen, uns diuen que no nos representen i uns altres, com per exemple jo mateixa, dic que jo a mi no em representa ningú, jo em represento a mi mateixa, saps? Jo i vull fer política jo, no vull enviar a delegar ningú que decideixi per mi i tal, no? Les coses que m'afecten la meva vida m'agradaria poder-les decidir jo. No un altre que està per sobre mi pot fer... No. I aquest és el punt que ells no volen. Els demanen guerra per això. Estan espantats. Molt espantats. Es veu. Tot el dia repeteixen el mateix discurs. Ells són els legítims governants. Ells són els guardians del sistema. Ells són... I això només delata que tenen por. I quan tenen por vol dir que nosaltres, el poble, està molt poderós ara mateix. Treuen, estan traient els ninots de l'armari. Avui, Xavi, no l'he escoltat. He passat moltíssim d'escoltar-lo. Demà segur que algú que l'hagi escoltat hagi tingut la valentia i les ganes de torturar-se una estona o haurà escoltat i ens farà una crònica segur que en algun lloc, però a TV3 han portat el senyor Jordi Pujol per no t'ho perdis, analitza els indignats. Bueno, pues tornem al mateix, és que són com una secta. A veure, per qui tingui ganes de... Això és una secta. Li han tret la pols i l'han posat allà una altra vegada a primera audiència perquè ens intenti convèncer de tornar o d'agenollar-nos davant seus i les seves... Mira, ara que dius això. Paranoies megalòmanes. Efemèrides, vale? Resulta que m'arriba un correu d'internet per una llista amb la que rebo missatges i tal, i és una informació de l'any 80 i poc, en el que n'hi ha una moguda al Parlament, amb polítics professionals de l'època, on hi ha el Partit Socialista, mal anomenat Socialista Obrer... Soista. I els de Convergència i tal, o sigui, dreta i ultradreta, per mi. La crem de la crem. I resulta que uns boicotegen els altres per un tema polític, ara no em dedicaré a explicar-lo, però vamos, en definitiva la cosa és que Convergència convoca a dins de la Ciutadella una concentració, manifestació al davant del Parlament, en la qual s'abutxea, no? S'abutxea molt, molt, molt fort amb un dels pàjaros del PSOE que tenia que entrar allà a fer el paripé i tal. El van agredir, un d'ells. Le va a pegar. Cachorricos de CiU le pegaron. Sí, le pegaron. Sí. Vale, y era no per lo de Banca Catalana, que es importante también. Que el Puyol i el senyor, hòstia, ara no em surt el nom, el Puig i el senyor Puig, conseller d'Interior actual, estaven emmerdats. Bueno, pues al final de la història venim a lo mateix. Vull dir, aquests fatxes que fa 4 dies parlaven de que sortia al carrer i una manifestació forta i unànime per agafar i denunciar el que ells consideraven que tal, que al final no era ni més ni menys que, per lo que esteu dient, protegir els seus trapicheos i les seves corrupteles, ¿vale? Pues resulta que 20 i pico, 30 anys després, pues agafen i parlen de la manera que parlen del que ha passat l'altre dia al Parlament, que en resumides comptes pues és anar allà a un grup de gent i intentar boicotejar un acte que, bueno, que és indecent, això, quasi, vale? Que és indecent intentar boicotejar, perquè no s'ha boicotejat, que els ha costat 2 duros més de muntar el paripé de lo normal, pues vale, pues 2 duros més, però l'acte no s'ha impedit. Bueno, jo en ridícul monumental, però... No, bueno, i el ridícul i tal, i si jo me n'alegro, a mi m'ha semblat molt bé i animo la gent a seguir fent actes de desobediència civil d'aquesta mena i a seguir posant-los contra la palestra en aquests gualtrapes, mafiosos, corruptes, sí, de merda, que són persones indecents, sí, que no es mereixen dur les etiquetes que duen, que se les han posat ells, però bueno, és que a mi m'és igual, com que no em crec al seu sistema, senzillament jo els tracto de titelles, ¿vale? Titelles i persones malaltes, ¿vale? Les coses clares, però això no treu que no siguin perilloses, perquè per exemple el faig aquest que tu has anomenat, que resulta que ara és el capitoste de la policia, aquest ha dit coses molt interessants aquests dies, però molt interessants en quin sentit? Nosaltres a primers d'any ja el criticàvem per la seva postura contra l'ocupació. I ja la crítica era, bueno, este va de xèrif del poble. I ara ja no només és xèrif del poble, sinó que ara s'ha convertit en Führer, no? En sí. Führer, i ja desenvolupa cada vegada que obre la boca, deixa anar pues, clarament el tinte, diguéssim, autoritari, totalitari i neonazi feixista d'aquella època. Bueno, casi, no diria ni neo. Nazis, mira, de la vieja escuela, sí, perquè ja parlen de neteja quan van, sí, a treure una gent, sí, d'un lloc. Pues, sí, sí, ja, i dient el que va dir, que hi havia criminals, que eren, bueno, que la gent que s'havia manifestat eren criminals, quan el criminal és ell, que la gent que havia anat a les manifestacions eren professionals del crim, també, que tenien tècniques, bueno, supraespacials, i que a partir d'ara, ell, el xèrif, també utilitzaria nous mètodes. Encara n'estudiaria més. Pues imagina't lo que va. I el primer que ens vam trobar, quan se va acabar la manifestació? Del dia 19 de juny, vam anar cap al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, a fer un cop d'ull. Una bona colla de gent. Cap allà. Allà hi havia un munt de furgonetes antidisturbis i un munt de policies i secretes i més letxeres a dintre del parc amb un munt d'antidisturbis dintre i tot el Parlament ballat. Podies accedir al jardí i just davant del Parlament les valles. Vale. I un tio vestit de paisa amb passamuntanyes, bueno, amb braga fins a l'altura dels ulls, gravant amb una càmera, es va posar allí davant de la línia d'antidisturbis, es va posar allí davant que el vegués tothom. I va anar filmant cara per cara a tots els que per allí davant van passar. A tots, fins a focar i bé, i que el veguéssim. Sobretot això, pues, són les noves tècniques ja, que aquest senyor... De fet, ja és vella, que, aquesta. Sí, aquesta és vella, però ha dit, va, anem a fer veure que és nova, anem a rescatar. Qualsevol tècnica, pues, segurament és vella, i si no, és readaptada o treta de, jo què sé, de fa 2.000 anys. La segona tècnica que ha utilitzat és simplement dir que tindrà un grup de Mossos d'Esquadra especialitzats en... bueno, ell no sé com ho diu, jo amb allò que dèiem de la traducció que vaig fer jo quan vaig sentir el que va dir el pillo aquest és, anda, mira, un grup especialitzat en muntar muntatges. Sí. Però si ja, sí, la, ja el tenen. Mm. Bueno, clar, no, els Mossos, sí, no el tenien, fins ara el, sí, tenia la Guàrdia Civil i... Bueno, i anaven amb les ordres de la Guàrdia Civil, igual, o de la això, Policia Nacional, doncs ara simplement és... Bueno, ara el fem oficial i el fem ja per una gent que cobrarà només per això. És, abans també... era de tant en quant algun improvisem o que ens ensenyin els altres alguna. És el que també comenta el nostre company, de que és un discurs polític que va desenvolupant a mesura que obre la boca. El xèrif ha anat parlant i ha anat soltant, pues, recaditos, no? Mm. També s'omple pit per dir, veieu jo com sóc un bon xeri finals que hi havia abans. Això també, també ho està fent, és el seu paper, no? És el seu paper. No, no, clar, que és el seu paper. A ningú se'ns escapi, des del meu punt de vista, modest i tal, no? De que el que anomenem o jo anomeno política professional no és ni més ni menys que un mur de contenció creat per aquests mateixos imperialistes capitalistes per seguir pues, posant inconvenients al poble per arribar a l'objectiu real, que és el de ser sobirà i decidir sobre si mateix. I una de les coses amb les que s'ha de decidir és sobre els recursos naturals, vale? Perquè tots i tots els éssers humans d'aquesta terra, amén d'animals i vegetals, ens hem d'alimentar, no només d'aigua i menjar i de necessitem respirar i descansar, sinó que també pues, fer-ho d'una forma saludable i agradable per poder agafar i gaudir la vida tal i com, bueno, en teoria l'hauríem de gaudir, no? El que passa és que aquesta colla fatxes s'han proposat impedir un ús a tota costa, no? Perquè també és digne de fer una mini reflexió el temilla, no? Perquè teòricament algú es pot preguntar, i per què l'imperialisme, per què el capitalisme i per què aquestes classes opressores volen esclaus i tal i tal? Aparentment ho volen per ser feliços, per viure del cuento, i això seria el seu model de felicitat o de benestar, però és que realment tu agafes a qualsevol d'aquests personatges i psicològicament estan malament del tarro. Tu agafes i el psicoanalitzes i veuràs que a tot arreu n'hi ha mogudes xungues, repressió molt dura i coses molt miserables. I jo, això no és perquè jo ho digui, això a vegades ho hem analitzat, no? De que jo no li tinc cap enveja en aquests ricachons perquè a mi em va parir la meva mare i des de que em va parir i he anat creixent i amb la seva ajuda i d'altra pues, m'he anat educant i aprenent coses, després reeducant-me a mi mateix també, etc, fins a arribar a ser com sóc, que estic molt a gust de com sóc, encara que em falta moltes coses per aprendre i molt camí per fer, vale? Però en certa manera em sento que tinc un percentatge molt alt de domini sobre mi mateix, vale? Mentre que aquestes xusmilles i monarquies i esglésies i hòsties amb vinagreta igual, és pues, herència de tot aquest sistema, el seu destí està ja pactat abans de néixer. Ja està programat, no? I el rei no podrà deixar de ser rei mai. Serà un titella que apretarà més cap aquí, més cap allà, el que tu vulguis, però des que l'han parit, el seu destí ja està més que tirat. Si el sistema no canvia, evidentment. Llavors, això provoca persones malaltes, perquè segurament aquest pàjaro, quan era un criu, pues a lo millor en un moment de la seva vida, no en un, segurament en infinitat de moments de la seva vida, ha desitjat fer coses que no estaven ben vistes, que no estaven permeses en l'entorn rígid i estricte i repressiu en el que estava vivint. I això ha provocat un ser infeliç i un desgraciat de la vida. Llavors a mi no em mereix cap tipus d'enveja, vull dir, tampoc em mereix cap tipus de, com se diu això, de llàstima, saps el que et vull dir? No. En qualsevol moment pot agafar, sí, trencar la batuta... És que això crec que li passa a la majoria de persones que vivim la vida, no? A mi m'ha passat... El sistema intenta això. Te trobes en la disjuntiva de que tens que escollir o ser tu mateix o viure la vida que diuen els altres que has de viure. Exacte. I llavors t'has de plantar. I això li passa... No? O una, has de decidir si vols l'èxit social per una banda o ser tu mateix per l'altra. L'èxit social diu que has de caminar pel camí, per la senda del capitalisme tal escrita. I que l'escriu la teva família, l'escriu el teu poble, l'escriu l'entorn social. L'entorn social és el que et moldeja, la pressió que t'encamina cap a... I tu pues, vas oferint resistència i per això un pot escollir. I tampoc me fan compassió a mi, perquè en qualsevol moment poden dir, pues jo plego, nanos, me fico de banda dels que estan a l'altra banda del carrer protestant en contra del Parlament. Ja. I no ho van fer. Exacte, i al no fer-ho, i per exemple aquí teníem aquest personatge xèrif que li dèiem O'Firer com un clar exemple, al no fer aquest punt de dir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, plego, això els fa cada vegada ser més dolents, humanament parlant, vale? Més malalts, humanament parlant, perquè cada vegada estan més corromputs, cada vegada estan més reprimits, cada vegada estan més subjectes a coses rígides, fins que arriba un moment que hi ha descontrol, descontrol total, no? Pues la mostra és el que dèiem, cada vegada que obre la boca aquest pàjaro, no puja el pa, però ens hem d'anar molt al lloro perquè corren hòsties per tot arreu. Vale? L'altre dia ja xerraven de fotre una nova brigada a cavall i tanquetes amb aigua a pressió. Vale? Ja no només les piloteres de goma, les porres d'un metro i mig i tal, d'aquí quatre dies gasos lacrimògens. Vull dir. Llavors, això és una mostra molt clara del que estem parlant. Llavors, a mi el que m'interessa de tot això és, vale, a mi aquesta gent no només no em representen, és que si jo em deixo representar, o sigui, és allò que diem del que segueix un boig és un altre boig, però no només en aquest cas ja seria una persona malalta, reprimida, que té deliris megalòmans, que, bueno, pues que està com una regadera, no? Ja no és només això, sinó senzillament no em mereixen cap tipus de credibilitat. Zero patatero. Jo quan he tingut oportunitat de parlar amb qualsevol gualtrapes d'aquests al carrer, jo no li he oferit la possibilitat de dialogar. Jo li he dit el que jo pensava i que li donin pel sac, perquè el que em digui no té cap mena de valor. Jo quan he parat a l'hereu i li he criticat i li he denunciat com a responsable, ara ja d'una mort a la presó, bueno, a fora de la presó però en relació amb les presons amb el cas del 4F, i quan l'he denunciat com a responsable d'un muntatge que ha acabat amb persones innocents a la presó, i que això és vergonyós, jo no he anat allà a veure què em deia, ah, doncs pues sí, tens raó, o a veure si em diu, ah, doncs pues mira, xaval, tens raó, mira, me'n vaig al jutjat a declarar, que tal, tal, tal. No, evidentment que no. O sigui, aquest pàjaro ja fa temps que va vendre la seva ànima al sistema. Llavors jo vaig allà, li canto les 40, l'escratxeo en veu alta perquè el màxim de gent possible ho escolti, i me l'aspiro, giro cua i me l'aspiro perquè no m'interessa que em tiri la seva merda a sobre. Pues una mica aquest rotllo. I a Grècia, pues això està passant en massa. Ja fa molt de temps, com bé dèiem abans, no? Analitzant una mica en el passat, amb gent morta pel mig, amb episodis de molta violència, sí. Pues perquè la violència de l'Estat i de tot aquest sistema cap al poble és molt forta, com tu has dit. Aquí no només s'està jugant el pa i la possibilitat d'autogestionar la teva vida, sinó que t'està jugant la vida. La vida com a tal o la vida com a esclau, una de dos. ¿Vale? O inclús, ja veurem, si arriben fins a extrems que s'han vist en el passat, o a revoltes que passen, pues, per exemple, al continent asiàtic, on bueno, pues, la cosa és més cafre i arriben allà i es carreguen centenars de persones, o a Llatinoamèrica. Bueno, pues, veurem fins on arriba aquesta mena de pols entre el sistema i, en aquest cas, el poble grec, i en el nostre cas, pues, el nostre poble ha de ser igual. L'Estat, amb els seus gossos que van lladrant les seues consignes pels mitjans de mass media, cada cop estan demanant més i més violència de l'Estat en contra de la gent que protesta, perquè volen mantenir el seu sistema, els seus privilegis i mantenir-nos ben trepitjats i que siguem els seus esclaus. Això és el que volen. El més patètic de tot és que el periodista que ens fa això per la tele, l'únic que vol és que les audiències no li baixin i que el que li paga per patrocinar el programa continuï pagant-li. Això és el més patètic de tot. El que demostra és que tenen molta por, realment, no els havia vist així, amb aquesta por al cos. No, això no. És que mai. Jo no els havia vist mai, perquè tremola el seu firmamento de les coses. L'estructura social, entesa com a capitalisme, patriarcat, classes socials o estratos socials, digues-ne el que vulguis, rics, pobres, homes, dones, nens, per sota de tot, pues tot això està trontollant ara mateix i pot ser que perdon i que pot ser que tot i la seva violència, tots els seus militars i tot i això, pot ser que perdon i ojalà sigo així, no? I ojalà cada cop més gent veguem les coses com són. Claro, jo si em posés una mica en plan, com te diria, rotllo, m'allunyés molt i agafés un punt de vista molt objectiu, ho veies molt de fora, o sigui, jo el que veig és que el que són partidaris i partidàries del sistema fan pues, el que han sigut programades per fer, vale? Llavors la premsa, els polítics professionals, etc., les cares visibles del sistema, pues, reprodueixen el discurs que se'ls hi ha inculcat perquè tenen aquesta vessant sectària, perquè són una secta, i després el que moltes vegades diu la gent de l'organització revolucionària MUF de Filadèlfia, no? Que el sistema està amb nosaltres també, no? El sistema ens influeix des de que naixem, com bé deies tu, no? L'entorn t'influeix i et posa en aquestes situacions contradictòries de que has de decidir entre el ser tu mateixa o el tindre èxit a la vida laboral o el que sigui, aquest tipus diguem de rotlles, no? Diguem les obligacions socials, que són obligacions socials externes. Que llavors, el sistema ens influeix a totes. La història és que nosaltres, jo penso, que per no ser partidàries de partida, com a punt de partida del poble, no és partidària del sistema, pateix l'existència del sistema, no? D'alguna manera seríem, entre cometes, víctimes d'aquesta influència. Però nosaltres podem expulsar-nos aquesta influència i deixar cada vegada més aïllades a les partidàries del sistema. Si ens ve de gust, evidentment. Sí, això sí, requereix pues, una tasca de, com de molt d'anàlisi i molt el que s'està fent aquests dies, no? De trobar-se, d'agafar i agafar el carrer, no? I fer-nos el nostre i debatre i no tindre cap mena de pressa ni cap mena de por per descobrir coses que no sabíem o per intercanviar, compartir coneixements i experiències i així, a poc, piano, anar avançant i al final els acabarem... I que cada persona val i que no hi ha ningú per sobre d'un altre. Som iguals, no? Però diferents, i en la diferència pues, està també el respecte, perquè si tots som iguals, quin rotllo, no? I lo bonic és que hi hagi gent diferent i que te sàpigues pues, respectar i és lo maco, no? Com... Fas cara de que portem una pila d'estona xerrant... Bueno, una hora dándole al pico. Vale, pues però... venga, fem un paroncillo, no? Un paroncillo, després si cas continuem amb el mateix tema. Bona que no música. Hi ha cap problema. Pues sí, mira, posarem una cunya poema i dues cançonetes. Molt bé, pues fins ara. La cunya poema, pues, dedicada a estos griegos que tanto nos emocionan últimamente. Aupa, aupa. La gent està super preparada. La reconeixereu, i més dedicada a aquests tres dies de vaga general. I després, doncs, dues cançons, una Estado Enfermo i l'altra Jimmy Jazz. Apa, pues. Pero otro, saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgentes. Abajo los dirigentes, a la huelga, a la huelga. Guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú, ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes. Y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada instante. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Los piquetes deciden a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Piquetes, piquetes, piquetes. Y que lo tengan ellos. Ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás sencillamente no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes, piquetes, piquetes! ¡Y que viva la huelga general! Escuchadla. El pasado y no necesito. Queridos amiguitos, ¿habrá algo más precioso que la paz y la alegría? ¿Habrá algo más hermoso que un parque lleno de flores y vosotros jugando en él? ¿Habrá algo más bonito que un día bonito? Niños, aprovechemos cada instante las cosas bellas que la... I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, shot the master gunner for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town, maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. He's got the master gunner for Jimmy Dread. Cut off his ears and chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. We said we were looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Cause now they're looking here for that Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh, no more. It's all around Jimmy Jazz, Jazz, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Jimmy Jazz. And then it sucks. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabeza voló. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses. Sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder. Aquí estamos también tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer? esta mierda de rincón que otra cosa que no se toma el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo, de todo. ¿De todo qué? Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podía hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. ¿Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación? Insolación, insolación. Bé, tornem a ser el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, i després d'aquesta, del final, quatre cançons, us hem regalat una, que està de l'Albert Pla amb el Fermín Mogoruza, que es diu 20 Genarios. I bé, agafarem ja la recta final, el final del programa, i ja són les 8:30 i d'aquí mitja hora, de 3:15, doncs plegarem. I dèiem de tenim, volíeu continuar xerrant del tema greco, espanyol, europeu? No, jo només faria una, això, un recull, no? Com un resum del tema, doncs, de que som solidàries, animem a la gent de Grècia, igual que animem a la gent de tot allà, tot arreu on hi hagi, pues, opressió, a rebel·lar-se contra aquesta opressió i a lluitar en pro de la seva sobirania, no? Com a poble. I que això també esperem, pues, que aquí, amb les mostres aquestes últimes que estem tenint també de descontent a nivell popular i d'autoorganització, pues, que continuem endavant i que, bueno, pues, que és qüestió de temps, que la lluita és nostra, perquè nosaltres lluitem per un objectiu just i comú a totes, i que, bueno, pues, que el sistema, pues, tard o d'hora acabarà fent fallida i s'anirà a prendre pel sac, no? Per la lliure autoorganització i autogestió de les persones. Jo, si voleu, tinc un articlet aquí de la revista Barrio del mes passat, que és bastant interessant, però la veritat és que n'hi ha articles molt interessants, però una mica amb la línia d'aquest debatillo que estàvem tenint ara fa una estona i d'aquest anàlisi, no? I diu, fuera partidos políticos de las fiestas del barrio. Llavors, això està escrit abans de que fossin les festes, que van ser a finals de mes i de maig i primers de juny, i llavors, bueno, pues, diu lo següent. Diu, ya llegan las fiestas mayores del barrio. Un año más serán posibles gracias al esfuerzo de numerosas entidades que las organizan con pocos medios, pero con mucha ilusión. Y això seria al poble. Una vez más, se harán a pesar de la miserable subvención que da el Ayuntamiento de Barcelona, que además de ser insignificante, es notablemente inferior a la de otros barrios del distrito o de la ciudad. Además, este año, la técnica del distrito de San Andreu, Victoria Santa Fe, que ha asistido a las reuniones de preparación de las fiestas, ha entorpecido enormemente el desarrollo de las mismas. Esta señora ha hecho creer a la comisión de fiestas que por pedir lavabos se reduce la subvención que reciben o que solo se instalan en eventos de más de 2.000 personas. Esto es mentira. La infraestructura que facilita la administración, escenarios, sillas, mesas, puntos de luz, lavabos, etcétera, no van en detrimento de la subvención. Se han instalado lavabos en cualquier barrio en actos en los que participan unas decenas de personas, incluso en inauguraciones de políticos profesionales a las que van los cuatro pelotas de turno. En Trinitat Vella no somos ciudadanas de segunda. Lo más triste es que la comisión de fiestas no lo entiende así y acepte sumisamente las imposiciones y atropellos del ayuntamiento. Es vergonzoso que, nuevamente, la revista que saca la comisión con el programa de fiestas empiece con un escrito del alcalde Jordi Hereu, otro de Gemma Mumbrú, regidora del distrito, y además hay páginas enteras de propaganda política del PSC, el PP y CiU. Tal como los políticos han tratado históricamente a este barrio y a la ciudadanía en general, es deplorable que aún haya gente que les dé cancha, que les haga el juego y que les den publicidad. Hoy, cuando decenas de miles de personas acusan a los políticos profesionales de corruptos, criticando abiertamente el sistema democrático, entre cometas, parlamentario y partidista en más de 60 plazas de pueblos y ciudades de todo el Estado español, delante de embajadas y consulados en otros países, aún hay quien parece anclado en la servidumbre hacia el poder y los partidos políticos. No se entiende que vayamos a silbar al Hereu al Parque de la Ciudadela por el tema del tráfico de drogas en el barrio y luego se le invite a él o a la regidora a hacer el pregón de fiestas, o cuando vienen a la Trini a inaugurar y o a buscar votos, solo haya peloteo, palmaditas en la espalda y demás prácticas de vasallaje. Este año los súbditos del alcalde de turno, que no vengan diciendo que durante las fiestas no se deberían poner pancartas pidiendo equipamientos, que tiren la cárcel o en contra de la gasolinera y la ITV, argumentando que eso es hacer política y que en fiestas todo debería ser lúdico. Basta de hipocresías y de mezquindades. Los políticos han estado robando, mintiendo y viviendo del pueblo durante siglos y ni en la Trini ni en ningún lado deberían ser bien recibidos. Ya nos joden todo el año para que encima vengan a amargarnos las fiestas. I bueno, i aquí queda aquesta noticieta del barri, de la Trinitat Vella, que jo la relacionaria una mica pues, com amb uns fets històrics de principis del segle passat, situats a Kronstadt, a Rússia, al golf de Finlàndia, on pues, quan el 1921, si no m'equivoco, ja la revolució russa pues, ja havia donat pas al control i absolutista i totalitari dels bolxevics, doncs un grup de persones, en principi la primera iniciativa pues, per part de membres de la Marina russa, doncs, davant de la quantitat d'injustícies que s'estaven cometent, doncs, de veure que en aquell cas els bolxevics doncs, estaven monopolitzant tot el que eren els recursos d'un lloc com Rússia, que és molt gran, molt gran, molt gran, on hi ha molts recursos, que inevitablement en aquell moment doncs, a força de la revolució i tots els enfrontaments que hi havia hagut doncs, va provocar pues, que hi haguessin pues, passeres de fam molt fortes amb les que va morir molta gent i veure que malgrat tot doncs, els bolxevics doncs, pretenien seguir monopolitzant les coses mantenint aquesta desigualtat que poder no era tan forta com en l'època tsarista però que seguien una mica amb el mateix paripé jeràrquic, doncs van decidir posar un punt i final i començar a autoorganitzar-se, primer en forma comunitària i després intentant doncs, estendre la seva idea més enllà de lo que seria, diguéssim, aquest municipi de Kronstadt, a municipis més propers com podia ser Petrograd, on van gaudir de moltes simpaties i on la gent també va començar a autoorganitzar-se. El que passa que, evidentment, això en els bolxevics d'aleshores no els hi va entrar amb bons ulls, doncs, perquè suposava un qüestionament frontal i directe contra el monopoli que estaven exercint a nivell polític, militar i, sobretot, amb els recursos que la gent del poble necessitava per subsistir, doncs, van organitzar el que era la repressió i doncs, intentar sufocar aquesta revolta, que en un principi va ser una revolta pacífica, una revolta d'autoorganització, de forma assembleària amb els soviets, no? Aquestes assemblees que es van formar a Rússia en aquesta època de la revolució i que consistien en que tothom tenia veu i vot indiferentment del sexe, indiferentment de la postura política que tinguessin. Òbviament tenim molt clar doncs, que la postura anterior no imperialista serista no hi tenia cabuda, però tothom que tingués algú que oferir en benefici del poble i de la comuna, del soviet, doncs era benvinguda i tenia la possibilitat de donar veu a les seves inquietuds i a les seves propostes. Doncs bueno, van organitzar la repressió, no?, de forma militar, enviant doncs, a gent molt jove de l'exèrcit roig. D'aleshores, bueno, la gent es va defensar, al final, pues, bueno, per una qüestió de números, la repressió va ser efectiva, van aconseguir sufocar tot això, no? Però durant el temps que tot això va estar funcionant, es van dir coses molt interessants i jo recordo aquests fets perquè una de les coses que es va dir en aquell moment era visca el soviet lliure de partits. Vale? I és una mica el mateix que estem veient, no? Com l'autoorganització als barris no necessita de partits polítics. Que el problema que es van trobar molts d'aquests soviets lliures era el Partit Comunista, no? Els bolxevics, que si no eres del partit i no seguies la seva línia política, que era la verdadera, pues eres un traïdor i t'havien d'exterminar. No només van fer això, sinó que més als pobles... Pues perquè per unificar terres també van liquidar l'autoorganització dels pagesos, no? Que se resistien a abandonar pues, el cultiu de la terra. De la terra que havien cultivat tota la vida els seus pobles, pues, volien seguir-ho fent-ho, pues, però de la manera que ells creien pues, amb el soviet i això, pues, clar, com que el partit pues, tenia uns altres plans per les terres i tot, per la gestió política aquesta totalitària de les terres, no? Pues van fulminar tota dissidència que se'ls va plantejar militarment. Sí, i a més cal tenir en compte, ara m'has fet pensar en això de la gent camperola, doncs de que es van arribar deu pràctiques a terme que són, bueno, no són el mateix, però en certa manera em recorden a el que fan les multinacionals de que venen llavors de modificada genèticament, no? Pues que avui en dia venen unes llavors i els contractes que fan amb la gent camperola els obliga a comprar sempre les llavors, intentant d'aquesta manera acabar amb una tradició mil·lenària de que cada persona pagesa cultiva uns aliments i d'aquests aliments que cultiva en treu llavor, en treu gra per cultivar l'any següent i amb el pas del temps això es pot millorar, etc, però sempre aquesta qüestió de quedar-te tu un remanent de gra per poder sembrar l'any que ve, les multinacionals dels transgènics avui en dia estan intentant acabar amb tot això i en el seu moment a la Rússia d'aquesta època el Partit Comunista, amb el seu braç armat, com, bueno, pues, sobretot impulsat pel tema bolxevic, robaven el gra, vale? Requisaven el gra a la gent camperola i no li permetien que es quedés gra per sembrar l'any següent, amb la qual moltíssima gent va morir de gana. I llavors, una de les coses que aquests fets de Kronstadt, per exemple, demostren d'aquesta manipulació és que en un moment que la comuna de Kronstadt va decidir. A veure, la història és que en un moment donat el govern rus, en aquell moment, no, decideix invertir una quantitat de diners per importar queviures de l'exterior, vale? Per poder alimentar la gent del poble. No? Això va ser com una mena de rentat de cara o per lo menos els episodis de Kronstadt permeten veure que es va també intentar utilitzar com a rentat de cara, al marge de que sí, segur que van ser efectius i a molta gent li van anar bé aquests queviures, perquè en un moment donat la comuna decideix que tot el que hi hagi a la comuna ha de ser per tothom i repartit a parts iguales. Llavors se'n van a casa de comissaris polítics que són del partit i troben mogollon de queviures, amb una quantitat que no és només la que els hi fa falta, sinó que és molt sobrada. Llavors aquí ells denuncien totes aquestes artimanyes del sistema, llavors d'aquest sistema, en aquell cas, no? D'aquest govern. No? Llavors el que van fer per sufocar va ser no només matar-los a tots i a totes, sinó matar les famílies de les persones. Per exemple, posem pel cas, com que eren de la Marina, si un era marino que estava allà destinat des de feia no sé quant de temps, pues si la seva família era del municipi de no sé on, pues agafaven i a la que tenien coneixement de que aquest tio estava, o aquesta tia estava relacionada amb la revolta d'allà, agafaven a la família i la mataven també. I això és una cosa que, vamos, bueno... Fulminant. Sofoque... Pues... Tanta repressió, pues desmobilitza o mate. Avui en dia, fora partits polítics de les festes del barri, pues segueix per mi pues sent equiparable al tot el poder als soviets lliure de partits, per exemple. I, bueno. La Trini ja té història, tota aquesta discriminació que sofreixen, eh? És... Però bueno, té molta història, podem parlar un altre dia, si no. Aquí queda l'article, si hi ha més coses sobre la taula. Sí, mira, jo volia fer dos apunts. Sí, això ho hem comentat al principi, si de cas després ho tornem a dir. Volia fer dos apunts, que els acabo de veure aquí. Anava a mirar aviam si trobava alguna altra cosa sobre de Grècia, aviam si hi havia alguna cosa nova. I he trobat dos. Un que va relacionat amb el que xerràvem abans, que sembla ser que el ninot aquell que tenim com a president de la Generalitat, en un acte públic amb un auditori davant de 500 persones al món econòmic, ha afirmat que l'Estat només s'ha de mantenir com a monopoli públic per la policia i les presons. Bueno. Que tota la resta ho pot fotre a lo privat. Clar. Així que amb allò que parlàvem de on van els nostres impostos, policia, presons i a les butxaques dels polítics. I a més, ens els volen apujar. Per tant, sabem quina és la seva intenció. Abans haurem de fer... Repressió abans de canviar res. Abans haurem de fer la revolució perquè, clar, mentre sigo públic, és de tots. Ells ho tenen sequestrats, però en qualsevol moment nosaltres ho podem tornar a agafar. A la que passen abans privades, ja no pot, ja hem d'anar a casa... Saps? Ja no és la casa expropiar. De tots, hem d'anar a expropiar els propietaris, saps? Perquè ara és de tots, la cosa pública és de totes. Que no ens agrada com està muntada, però sense jefes, sense polítics, la gent pot continuar exercint de mestre o de metge, que això li fa falta a tothom, podem continuar tenint un sistema de qualitat i la gent disfrutar i realitzar-nos i ajudar-nos els uns als altres sense polítics, autoorganitzant-nos. I segur que funcionaria en la mar de bé, però és el que volen és acaparar encara més tot. Això no se pot pervertir, home. Hem de fer ja el que estan a punt de fer els grecs, perquè està claríssim. Des del meu punt de vista, aquest home me fica en negre. Jo ja fa temps que sabem que els seus plans són aquests, no? Sí, sí, i quan els posen així damunt de la palestra, a mi el que m'estan dient és si vosaltres comenceu a actuar, ara més que mai, nosaltres també hem d'actuar i actuar també en la línia que creiem nosaltres que és la que ha de ser. Que és... Parlant de línies que creiem que han de ser i amb la línia d'anàlisi crític que portem a aquest programa, podríem llegir algun dels comunicats que sí, ens ha fet arribar. Sí, jo abans volia fer l'altre punt. Perdona, sí. Que l'altre punt és sobre bueno, les persones que van detindre la setmana passada relacionades amb el món antiespecista i vegà. Uh-huh. Doncs avui han passat a procés judicial. Sí, els han clavat l'antiterrorista de rigor. Sembla ser doncs que els hi han aplicat presó preventiva a 3 o 4 de les 12 persones, que n'hi han hagut 6 que han sortit a fora, no, i la resta han sortit a fora amb càrrecs, tot i que això, bueno, encara ho hem d'acabar de confirmar del tot, perquè aquí l'ha trobat dues notícies, però les dues són una mica contradictòries també pel fet que està passant ara mateix, no? O sigui, està passant aquestes hores, llavors algú ha escrit una notícia, l'altre ja ha posat a sota de que ja havia canviat la informació, llavors més o menys pel que m'he quedat, dels que han anat declarant són 4, de 3 a 4 els que han posat en presó preventiva i la resta han anat sortint, però amb càrrecs. Pues haurem d'estar a la White i bueno, a començar... Aviam si la setmana que ve podem aportar no només això, sinó la informació clara, concisa i una explicació de què se'ls està acusant, uh-huh. A part de pensar diferent que ells. Uh-huh. I bueno, mantenir la solidaritat activa amb les companyes detingudes i bueno, pues això, que no afluixem ni un pas enrere. I abans de... Encara m'ha quedat una coseta a dir sobre això del MAS, que me sembla també bastant curiosa, no? No curiosa, però que és molt... Que vol que la gent, o sigui, paguem la policia que nos reprimirà, els jutges que nos jutjaran i la presó que nos empresonarà. Que els que treballem paguem això. I tot el que és nostre, que són els serveis que nos cuiden i que nos, no podem... reapropar-nos del que vol, lo que realment ens volem reapropiar és lo del que ens volen expropiar i volen que paguem la policia que ens reprimirà. Des del meu punt de vista, fora policia, fora exèrcit, fora carceleros, fora presons i nos sobrarien diners per tindre una bona salut, per viure feliços. No hauríem de pagar impostos deixaríem, fins al 2050 i viuríem com deixaríem de ser esclaves seues i ens reapropiaríem de la nostra vida, que és el que desitgem. Sí, ja ho hem dit altres vegades, no? De que la mare natura ha dotat el planeta Terra de recursos perquè tothom pugui viure tranquil·lament i que aquí quan hi ha aquests desequilibris és pues això, ni més ni menys que perquè aquests quatre megalòmanos xalats pues, pretenen viure del cuento i a més d'una forma pues, que no té gaire sentit, la veritat, no gaire assenyada, el qual diu molt poc en el seu favor, però bueno. I bé, dèieu de llegir aquests dos articles abans, doncs fer dos apuntets petits perquè tampoc tenies una informació així que tampoc tinc massa més i ampliarem a les properes coses. La primera, doncs, les dues són relacionades amb temes nuclears. Bé, lo de Fukushima al moment continua igual, peor i peor, perquè és en el ritmo que va ir. I en aquest cas doncs tenim dues situacions més de crisi en llocs on hi ha un perill nuclear, els dos Estats Units. Un és a la central de Fort Calhoun, a l'estat de Nebraska, aquesta central concretament situada a uns 30 quilòmetres de la ciutat d'Omaha, doncs ja portava unes setmanes en perill perquè el riu Missouri està desbordat, però a gusto aquest any. Doncs un dels tabics que hi havia situat per evitar la inundació de la central doncs ha fallat. Ara mateix la central està rodejada per 1.5 metres d'aigua completament. De moment, i per això tenim un article que aviam si tenim temps per llegir-lo la setmana que ve, que ens parla sobre com funciona la seguretat de les centrals nuclears, més o menys. Doncs. De moment el que comenten és que els generadors d'emergència estan funcionant. Mentre hi hagi generadors funcionant, doncs en principi la seguretat està assegurada. A la que deixin de funcionar aquests generadors, doncs ja veurem el que passa. Fukushima doncs va patar tot, un cop no van funcionar els generadors. En aquesta central doncs veurem, però de moment s'ha d'estar al lloro amb el tema. I l'altra notícia relacionada amb el tema nuclear és que el laboratori nuclear de Los Alamos, és el laboratori tristament conegut perquè va ser precisament on hi va haver el projecte Manhattan, i el projecte Manhattan és aquell projecte on encapçalats pel doctor Robert Oppenheimer diversos físics i físiques van crear la primera bomba atòmica. Doncs aquest laboratori estava sent evacuat aquesta tarda matinada a causa d'un incendi forestal que hi havia a prop del laboratori. També s'haurà de veure com acaba. El perill, però suposo que del laboratori és bastant menor que el d'una central, però aquest laboratori concretament doncs, és un lloc on s'han fabricat bombes nuclears la possibilitat de que hi hagi encara material nuclear en quantitat és gran. Mirarem aviam si per la setmana que ve tenim ampliacions d'aquestes dues notícies per comentar-les. Vale, pues molt a la White, perquè diem que la megalomania dels partidaris del sistema és molt perillosa, pues perquè posa en marxa activitats molt nocives cap al medi ambient i pues, impenyablement pues, cap a la salut de les persones, animals, de tota la natura. I bueno, pues, s'ha d'anar molt al lloro. Seguim amb la línia nosaltres pues, declaradament no nuclear, vale? I sobretot pues, pues, el que dèiem abans, no? Em sembla que ho has comentat tu, no? L'autogestió tendeix a curar molt la despesa i no és despilferradora i és molt respectuosa, no?, amb l'entorn i bueno, pues, nosaltres som partidàries d'això. No? L'autogestió sempre fa que te penses pues, dues vegades lo que fas i com ho fas. Mm. En canvi, que quan ho fas per un altre, no? És el que passa, no? Quan els de dalt, no sé, és que ja, tothom sap lo que ho veu, el que li passa a la feina o al restaurant, tot el que es tire, o si treballa al Mercabarna també veu tot el que es tire i un munt de coses absurdes que es veu que el sistema despilfarre per totes bandes, despilfarre en tindre gent tancada a la presó, despilfarre en tindre jutjats a todo gas tot el dia... En tot, després, fa aquestes coses que són totalment innecessàries per a l'equilibri natural que s'ha vingut donant durant mil·lennis i que no s'ha vingut interrompent durant... bueno, des de que s'ha fet el món occidental, no? Fa uns 2.000 anys o potser més, 6.000 o... Hi ha una dita, no?, que és aquella que diu que tot en excés és dolent, no? No? Però els excessos són dolents. Si menges massa prunes, te surten panses i molts mals. Passes amb l'alcohol, ni te cuento, no? I així, doncs, amb tota la gamma. Llavors, el sistema capitalista està basat en excessos de producció per poder baratir costos, per poder vendre més barat o comprar més barat, saps, etcètera, tot el rotllo aquest, no? Bueno. Però, bueno, passem a aquestes escritillos d'anàlisis, sí, no? El teu és el primer? Sí, crec que sí, vale. Em sembla que jo sí. Jo penso que també, no tinc així amb dates, bueno, però em sembla que és igual, tenen tot sentit en si mateixos. No, jo és que les impreso jo i no m'he recordat. No, no, perquè quin era el primer i quin era el segon. Ben, tracten sobre els esdeveniments que es van produint dins, o les dinàmiques, o el que va passant dins de l'anomenat moviment dins 15M, aquí, i comença així. Diu, cuando el movimiento es fragmentario, dinamiza y pone las ideas en movimiento, a través de diferencias, contrastes y tensiones, en vez de someterlas al principio de unidad, produciendo disonancias dentro del mismo movimiento, en vez de sugestionarlo con falsas armonías. El movimiento, si está vivo, deja a los individuos sorprendidos e incómodos, no engañándolos con la apariencia o falsas impresiones de una seguridad, pues esta, la seguridad, en un movimiento de acción directa, desobediencia civil, no existe. El movimiento, al estar vivo, no autorreprime los impulsos, pues no persigue un interés, sino que busca la verdad y trata de descubrirla a través de la diferencia y la pluralidad, y negando la voluntad de dominio, pues esta la convertiría en movimiento totalitario. El movimiento 15M parte de la convicción de que su potencial se halla en el desarrollo de lo individual, plural y diferente. Se moldea desde la crítica y el dinamismo de su contenido. Le va dando forma. Su existencia es la incidencia en la vida cotidiana de las personas y para ello tiene que atender lo efímero y cambiante, lo que no encaja y rompe las estructuras, pues eso mismo es lo más valioso al hacer el movimiento 15M abierto e inacabado, y lo libera, reuniendo a personas diferentes, y que éstas hagan real el poder de incidir en el momento, relacionándolas y entrelazándolas en busca de la mejor forma para actuar en el aquí y ahora, y a la vez mantenerse como movimiento vivo con sus diferencias y contradicciones. El movimiento 15M, vivo experimentando la eliminación de una verdad única y final, encuentra la respuesta para actuar en cada momento, evitando así toda reacción. La pluralidad de la realidad es correspondida con la pluralidad de los intentos de actuar en ella, que siempre está en proceso de movimiento. Su peor enemiga es salirse del tiempo. Es entonces cuando sus verdades se vuelven dogmáticas, la autocrítica desaparece, pero desde la pluralidad y desautorizando las aspiraciones absolutistas, el movimiento 15M vence. Forma constelaciones de colectivos que se determinan, se limitan y se corrigen mutuamente. De esta forma, los colectivos no pueden estar estáticos, sino que al encontrarse en tensión entre ellos, se desarrollan modificándose unos a otros y creando el movimiento vivo y creador en el que la pluralidad sirve para comprender al individuo y haciendo una realidad no vertical que se sitúa en la horizontalidad. Se destruye al sistema, no dando paso al caos, sino a un orden más flexible y dinámico en el que el individuo es un ser orgánico y no un ser mecánico. ¡Viva el movimiento 15M! Muy bien. Bueno, bueno, queda la primera. Sí, aviam. La segona diu lo següent. Diu, continuando con la reflexión del movimiento 15M, su potencialidad, su proyección y su capacidad de incluir y su resistencia a la especialización a través de la rebelión del pueblo con la estrategia de acción directa mediante la desobediencia civil. El movimiento 15M no tiene una disciplina, aun a pesar de la infiltración de los cuerpos de seguridad del Estado por medio de los servicios de orden. Los más evidentes de visualizar son los del chaleco verde de la manifestación, los del no a la violencia en la espalda. Ni por el intento de inducir en la toma de decisiones en las asambleas, por los medios de comunicación a través de los supuestos portavoces y comunicados que supuestamente representan al movimiento, o de unos supuestos delegados que dan carnets para pedir permiso o para negociar con la administración o la policía y así querer determinar al movimiento desde fuera. El movimiento, al funcionar desde la democracia del trabajo, soluciona a cada momento, resolviendo los problemas aquí y ahora y saltando o bordeando los obstáculos que le salen al paso. Su carácter fragmentario y sin estructura, que le da su resistencia a la especialización, impide definir objetos fijos. Impide definir objetivos fijos. Al hacerlo así, se garantiza su capacidad de luchar como fuerza extraparlamentaria que no puede ser regida por la ilusión de la política representativa. El movimiento 15M, potenciado por la rebelión contra la especialización, impide la estructuración uniforme. Y ahora se visualizará el ataque de los partidos marxistas parlamentarios que han dado órdenes a sus bases para que actúen en las asambleas para intentar crear estructuras que faciliten la uniformidad. La propia experiencia del movimiento 15M dará respuesta a este intento de introyección por parte de la intelectualidad marxista partidaria del Parlamento. El contenido mismo del movimiento 15M, de carácter inclusivo, crea la dificultad de su delimitación salvaguardándose al incluir de las definiciones que restringen y que la alejarían de su verdadera tarea, es decir, actuar en la realidad. Al situar a sus grupos, colectivos, individualidades en la necesidad de ser adultos, negándose estos a infiltrarse a través de la ilusión de hacer política, por medio del Parlamento, el movimiento 15M adquiere la capacidad como fuerza extraparlamentaria de situar al pueblo como actor protagonista en la toma de decisiones, como adulto que decide por sí mismo, negándose a dejarse tutelar por el despotismo ilustrado burgués que quiere imponer por medio de una autoridad disfrazada de bondad. El Parlamento, la infantilización del pueblo. Estemos atentos, seguramente usarán la esperanza y después el miedo, es decir, el palo y la zanahoria. Pero nosotros, el pueblo, a lo nuestro. Ante su esperanza, nosotros nuestra confianza. Ante su miedo, nosotros nuestro ánimo. Somos pueblo, nadie nos representa. Unidos lo podemos todo. Y aquí queda. T'estimo, Gràcia, t'estimo. És un crac. Molt bé, molt bé. Segurament aquest era el primer que has llegit tu i el que he llegit jo era el segon, sí, perquè no aquest contextualitza una mica el que ha passat a la manifestació i el que està passant una mica dins del moviment 15M. en menor part, crec jo, perquè per molt que la gent intento que hi hagi gent que intento posicionar-se per traure tajada personal d'aquest procés polític que s'està donant de forma horitzontal en el poble, com bé diu el nostre company, del poble, però al poble, pues, n'hi ha certes persones infiltrades d'alguna manera o no, que pretenen encarrilar això. Jo diria que sí que són infiltrades cap a un procés parlamentari o constitucional, jo que sé, una història reformista, i el nostre company, pues, com bé va fer a la crítica de l'altre dia i a la d'avui, pues, explica que això no és del tot així. O sigui que sí que n'hi ha uns que fan esforços en aquest camí, però que n'hi ha molta gent que està fent esforços en altres camins. I que ningú els pot parar, ni aquests que escriuen que li donen suport al Puig, dient, bueno, aplaudint-li tot el seu discurs polític després de lo que va passar al Parlament, no? Acceptant-li el discurs de que n'hi havia violents i que el poble és violent, això, que no li haurien hagut d'acceptar i se li hauria hagut de contestar de la forma adequada, que és com contestem, bueno, el discurs que més o menys hem anat explicant aquí. Són I en definitiva, pues, des d'aquestes cròniques que ens havia el company, pues, també ens situem una mica en les disjuntives polítiques importants. Hauríem d'anar plegant, si tens ganes de dir l'última així sobre això, si tenies ganes no. Si no, pues... Jo tinc confiança i, bueno, pues, no sé, al llarg de la vida, com diem d'altres vegades, pues, ens anirem ajuntant per afinitats i anirem lluitant i aquí està, no? I nosaltres, com hi ha un lema, no?, pro-abortista, que deia nosaltres decidim, pues, això igual, no? El poble ha de parir el que sigui pel poble, pues, decidirà el que sigui pel poble, ja està, i pelante, tu. I com sempre, pots recordar una antiga dita que fèiem anar o frasecilla, no?, de que recordeu que el millor boicot al feixisme és estar contentes i alegres i felices per nosaltres mateixes, que ells i elles, els feixistes, pues, precisament és la gran diferència, no?, que no poden ser felices per si mateixes perquè no es donen motius per estar-ho o per ser-ho, no?, i nosaltres sí, i això, pues, juguen al nostre favor. Llavors, que corri l'alegria a raudales i això, i salut i bronca, tu. Pues bé, recordar que ens podeu escoltar en diferit demà i el dissabte. Us tornem a comunicar una de les jornades que hem comentat abans d'agenda. Recordar que avui és dimarts dia 28, així que si no és dimarts 28, assegureu que el que diem ara no hagi passat d'hora o de dia, més ben dit. Bueno, si esteu escoltant ara, encara val la pena, perquè aquest divendres 1 de juliol, vale? Divendres 1 de juliol, a partir de les 10 al Rock and Trini, ja sabeu, a la Via Favència, just a sota del Nus de la Trinitat, podeu arribar amb el metro de la línia 1 baixant a Torres i Bages o a la Trinitat Vella, hi ha diferents autobusos, però ara no us els podem dir perquè no els sabem. Pues hi ha una activitat interessant, molt interessant, que és un concert en benefici de projectes feministes. Ens anuncien que regalaran reedicions de la revista Mujeres Preocupant de les 20 primeres persones que arribin, ¿vale? O sigui que a partir de les 10, com a mínim 20 persones, les primeres, tindran aquesta revista. I llavors aquest concert tenia 5 propostes musicals, un grup que es diu Vita, que fan hip-hop, després un altre en la mateixa línia que es diu Corrillo de Hip-Hoperas, després una gent que es diu Mami Yankee i la Gatita, que fan reggaeton, després un altre grup que es diu Les Ostres, que fan punk, i després Lluna Roja amb el seu hardcore punk habitual, amb la presentació del disc i últim concert, i després hi haurà pinxes, projeccions i sorpreses, tot això amb el lema Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra. I també, per qui tingui gana, hi haurà entrepans vegans. Vale? Pues dit això, ja ho sabeu, divendres 1 de juliol. Si ho escolteu fora d'aquesta data, pues una activitat que ha passat, però ara mateix encara és vigent. A nosaltres, doncs, ens escoltem en directe d'aquí 15 dies i aproximadament, suposo que entre demà i demà passat, doncs, el programa ja estarà penjat a la web, però vaja, els que estigueu acostumats a seguir-ho ja sabeu que jo digui això no vol dir que realment sigui realitat, però jo ho intento, el que passa és que a vegades el temps se me'n va enganxant i al final ho deixo pel cap de setmana amb alguna més de temps. Sinestres. Però miraré de fer-ho entre demà i demà passat. I si no, les repeticions. Sí, sí, les repeticions, per suposat. No, no, i a més d'una setmana no se me passa. Això te l'asseguro, eh? Molt bé. Però... Doncs bé, dit això, us deixarem amb dues cançons. Una mica com l'últim programa, no? A vegades cal recordar coses. A vegades a algunes persones, a vegades a nosaltres mateixos. Aquestes dues cançons són tretes del concert de Cuartato a Iruña el 88, titulat Azken Guda Danza. La última dansa de guerra. Exacte, la última dansa de guerra. I les cançons són Su Atrapa Tu Arte i A la Calle. Ah, va, pues. A cuerpo, que ya es hora.